ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک پرندے کا پیچھا کر رہا ہے تو فرمایا، ایک شیطان دوسرے شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3764۔